buhay sa daigdigan, lalo na kung kapiling ang mahal sa buhay. Nang madama ang ligaya sa gabit araw, nalimot mo ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit nang iyong naramdaman ang kalungkutan, ay noon mo naalala ang may kapal. Ang tao ay marupok, kay dali lumimos sa Diyos na ang lahat siya ang nagdulo. Nang madama ang ligaya sa gabit araw, nalimot mong ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit nang iyong naramdaman ang kalungkutan, ay noon mo naalala ang may kapal. Ang tao'y marupok, kay daling lumimos sa Diyos na ang lahat siyang nagdulot. Sa Diyos na ang lahat siyang nagdulot.